deseori suspin și plâng și aș vrea doar haina să-ți ating, să îți sărut chiar urma ta. Iisuse bun, ce mult aș vrea! Iisuse bun, ce mult aș vrea! De câte ori în nopți târzii aș vrea o clipă doar să vii, să-mi lași un strop din pacea ta. Iisuse drag, ce mult aș vrea! Iisuse drag, ce mult aș vrea! Câte ori împovărat stau lângă crucea plecat, cu dor nespus de a te vedea. Iisuse drag, ce mult aș vrea! Iisuse drag, ce mult aș vrea! De câte ori însingurat aștept la geam nemângâiat, să văd măcar și umbra ta. Iisus al meu, ce mult aș vrea! Iisus al meu, ce mult aș vrea! Ce mult aș vrea, ce mult aș vrea să-mi vin, deci, Doamne, inima, să-mi lege atâtea rânceturi, medic de viață dătător, medic de viață dătător. Ce mult aș vrea, ce mult aș vrea să-mi vindeci, Doamne, inima, să-mi lege atâtea rânceturi, medic de viață dătător, medic de viață.